جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے ہوں ان روٹھے ہوں کو کیسے قریب کیا جائے؟ مرکزی مجلس شورا نے ایک پرچہ جاری کیا جس میں 19 مدنی پھول پڑھ کر مدنی مشورے سے پہلے سنائے جاتے ہیں، سنائے جانے کے لیے فرمایا شورا نے، سنائے جانے چاہیے۔ میں آج مدنی مشورہ نہیں، آج مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مشورہ میں پڑھ کر سنائے جانے ہوتے۔ وہ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ایک کے پاس مطلب جائے، مہینے میں ہفتے میں ایک بار کا لکھا، کم از کم ہفتے میں ایک۔ آپ روز کے ساتھ کو مناؤ کو منع نہیں ہے، مگر آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک ایسے کے پاس پہنچیں آپ کہ جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، اور ان پر کوئی تنظیمی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو ایسوں کو جب جائیں گے آپ، منائیں گے، تو انشاءاللہ کتے میں تو فرق پڑے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اس طرح بھی لوگ قریب لا سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی